Tá lá. Ràdio Cornellà. Ràdio Cornellà. 104.6 FM. FM. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Como todas as semanas comenzamos con música galega e con, bueno, coa proposta para que todos vostedes poidan escoitar música galega, charlas, entrevistas, conversacións e informacións en galego para todos vostedes. Hoxe, tal día como hoxe, 2 de febreiro de 2020 13, bueno, non podemos falar de 2013, teremos que falar das efemérides sucedidas en anos anteriores. Pero primeiro damos ya benvida ao noso contertulio e amigo, colaborador, director de outros programas, Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, todos os ointes. E tamén lle damos a benvida ao noso técnico, que como a cada semana aquí nos prepara todas as cousas para que poida sair adiante este noso programa tan interesante para moi tas persoas que nos que comunican con nosotros no noso Facebook, na nosa páxina e no correo electrónico, non? Si, sí, gracias a Marc, pois todo isto pódese ver, dixéramos, nesta autovía da comunicación. Escoitámolo gracias aos seus programas que colga en local audiovisual, que ten un logo novo, ademais. Sí. Un novo logo, non? Sí. Bueno, queremos que todos vostedes pasen unhas oriñas agradables, desexamos que se poñan en contacto conosco mediante o correo electrónico, que xa saben, sempre en Galicia @gmail.com ou na mesma páxina de internet que está en Facebook, sempre en Galicia facebook.com, tamén mediante os teléfonos, non? Que os teléfonos son o 93 377 8055 e tamén o 93 377 5355. Cualquera das fórmulas é ben recibida. Exactamente. E tamén dicilles algo do tempo, que roldamos os 12 graus aquí en Cornellá. E o tempo está entre lusco e fusco, anca a última hora pois estaba un pouquiño máis asoallado. E o vento, pois, cascando, e máis hacia o norte, máis aínda. Sí, señor. Bueno, hoxe, Santoral de San Basilio, Santa Estéfana e San Odilón. Ui, que nome. Menudo nome, que, non? Sí, quedou su cura descansando. Bueno, os pais. Pois, desexamos de todos vostedes que pasen un día feliz e que, bueno, que estén ali o noso carón, que terán cousas moi interesantes e importantes que hoxe penso que vai ser un día moi interesante como todos. Intenso, intenso, xa veredes. Sí. Porque estamos a piques de celebrar cousas interesantes, por exemplo, o Entroido, o Carnaval, moitas cousas que... vamos a dar noticias de Galicia, que en Galicia hai moitísimas cousas relacionadas precisamente co noso Entroido, famosísimo. E tamén dicirlles que en Galicia, a Lana Bisbarra da Fonsagrada, pois hoxe... na montaña lucense, pois hoxe celebras a Feira do Butelo. Bueno, pois tamén falaremos da Androlla, que ti a semana pasada falabas da Androlla de Fonsagrada ou de por ali. Do Butelo e da Androlla de Navia, que é a semana que ven. Bueno, pois para a semana que ven tamén é a Androlla en Viana do Bolo. Tamén, sí. E o mellor somos capaces de conectar con alguén dali. Que nos digan algo. Vamos lle dar a benvida a todos os que nos están a escoitar, e en especial a meu sobrinho Rubén, que o mellor conectouse, que acaba de vir de Galicia, e estáse aclimatando a este novo... A esta nova andaina aquí na Cidade Condal. Mentres tanto, escollemos un bocadiño de música que o noso técnico xa ten preparada para todos vostedes. Sí. Adiante, pois, música. Dallo play, Mark. Thank you. Xa escoitamos a primeira peza de música do noso programa Sempre en Galicia e, como sempre, cada semana conectamos con Galicia, coa Baixa Limia, concretamente, e temos xa do outro lado do fío telefónico o noso... amigo Xosé Lamela, non? Exactamente, o noso comunicante de sempre. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando e Marta. Moi boas. Moitas gracias por... por estar aí, por axudarnos a levar adiante este noso programiña. Que nos tes preparado para hoxe? Pois hoxe temos unha persona moi interesante, ¿eh? Sí. Sí, un dos limiaos, non, desta Baixa Limia, rexos de sempre loitadores, pero que él destaca, se collemos, por exemplo, nos metemos por aí por as redes, por internet, encontraremos que é un científico moi reputado, non? Claro. Además, un investigador considerable dentro do mundo da arqueoloxía, da historia, do vale, licenciado, non? Uh-huh. Pois é unha persona que ten esa faceta tan destacable, non? Que fai moi coñecido no mundo, unha das personas relevantes dentro do campo da investigación, sobre todo nunha materia que despois falaremos tal vez ampliamente, depende del, claro. E despois é unha das personas pois que quere o progreso da zona tamén, traballa intensamente nisto, están todos os puntos que marca objetivos de luita por destacar aquí en Galicia para que isto suba un pouco máis para arriba, defendendo esta nosa terra, todos os valores, o progreso desta xente, e ademais, ele, como tal, traballa, está de concelleiro no, en Bande, como cabeza de lista, non? Por parte do BNG, que estuvo aí, que sí e que non, que podía ser alcalde en algún momento, non? Pois aí está loitando, buscando pois, todos os furos que permite Galicia para tirar dela para arriba. E desas persoas que comentábamos a semana pasada, nos falta uns cuantos por comarca para poder tirar de unha vez de Galicia para arriba. Uh-huh. Pero o tema que vamos a tratar hoxe, veremos como é moi interesante todo o que nos pode falar David Pérez López, o arqueólogo, non? Como dice para aquí de Bande. Uh-huh. Pois damos ya ben vida entonces a don David. Boas tardes, David. Hola, boas tardes. Moitas gracias por recibirnos e por dedicarnos estes minutiños aquí en a nosa radio para falarmos dese tema, polo menos que introduciu Xosé, vamos, creemos que perfectamente, non? Sí, bueno, moitas gracias porque a presentación que me fixe foi bastante boa, pero... eu intentarei pois aportar o que a miña experiencia me ten dado, non? Sobre todo máis desde o mundo científico que desde o político, que aquí o mundo político ten pouco que decir nestas comarcas así tan pobres. Sí. Entonces pois a nivel científico e arqueolóxico pois tratarei de aportar pois, o que desexiedes. Encantado de colaborar con vosco. Pois aí neso estamos, vamos a ver. En primeiro Xosé é o que nos levará adiante con esta conversa trip. É que eu creo que falar de David, evidentemente se nos ocurre a idea de que hai que falar sobre o Foxo do Lobo, porque realmente é a persona que o puse en valor, non é? Unha persona que empezou a investigar este traballo e o que era antes pois unha breve rumores de lendas que circulaban por aí, pois se convertiu nun instrumento científico de primeira orden e fixe traballos con... eu creo que o libro que publicou o ano pasado, creo que foi o ano pasado, foi, sí, por aí, Os Foxos do Lobo, a caza do lobo na cultura popular, vai introducir este elemento tan tenebroso e a súa vez tan, digamos... añadido a nosa cultura, a nosa vida tradicional, eu creo que o lobo está presente en todo e o Foxo do Lobo pois veu a capitalizar un elemento importante dentro dese traballo de investigación. Creo que estás de acordo, non, David? Sí, bueno, totalmente acertada a valoración que acabas de facer do tema dos lobos, do fenómeno Foxo, non, como se trata no libro un pouco. Pois marcou, sobre todo no noroeste peninsular, marcou o ritmo de vida da xente. Mm. Tú date conta que a vez que se estaba coronando o emperador Fernando VII en Compostela, por o arzobispo Xelmírez, estaba se dictando un decreto de que todo o mundo, excepto Pascua e Pentecostés, tiña que salir todos os sábados obligatoriamente, un veciño por casa, pois a cazar o lobro, a preparar as trampas que o vulgo, que lle chamaban os follos, a preparalas, a conservalas, durante, pois, desde o século IX, X, XI, durante moitos séculos, pois o mellor hasta o 17, 18 que empezaron as armas de fuego, así con máis xa con máis asiduidade, date conta que a xente pois vivía para eso, no, sobre todo no mundo rural, non, de ter controlado o lobo para que non lle afectara moito ao seu gando, ao seu modo de vida. O lobo en toda a súa historia conviviu con o home, non? Foi unha, aquí en Galicia me refiero, non? Conviviu con o home, fixe unha parte indisoluble con el, parece que se levaban sempre enemigos mortales, pero convivindo sempre, casi como necesitándose, non? Estaban encabezando o lobo esa cadena trófica da selva, non? Yo me aquí convivindo con él sempre necesariamente nesa luita permanente durante século tras século. Sí. Unha convivencia máis ben parado un pouco fodida, ¿no? Porque, pero bueno, sí, porque sí. Mientras o home cazaba tamén, non, hasta fai 5000 anos ou así que empezou a domesticar un pouco a paisaxe, a producir, pois mientras cazaban cada un andaba polo seu lado, pero cando o home empezou a ter, non, a aglutinar gando, a ter o lobo ya atacaba, pois empezou a saber como o peor enemigo, ¿no? Claro. Era máis, si tú queres, na Idade Media, non? Cando empezou a haber sido, polo pensamento católico, a ser catalogado como pois un animal demoníaco, un animal do demo que inspiraba ese ser malvado, non? Maléfico, sobrenatural, ás veces, pois empezouse ya a dar estopa, pero procurándose o exterminio, vamos. Sí. Novelesco e ademais, o que dicías ti, non? Algo fantasmagórico en algún momento, non? Sí, sí, sí, no, o tratamento do lobo e como se meteu na xente, como se meteu no cerebro, foi algo pois totalmente cinematográfico, se queres, en algún momento dado, ¿no? Eu teño unha anécdota importante, cando teño tempo xa vos la contarei. De pequeno viñan os cazadores enseñar o lobo ali ou o zorro, depende do animal, enseñábano no pueblo e despois paseábano por algunhas aldeas, entonces a xente daballe, non sabes, produtos do agrícola, pues, a lo mellor unha galinha, ou lorizos, ou ovos e tal. Chamamos ovos. Sí, sí, sí. E nos roubamos e logo e fomos a enseñar aos povos do lado. E viñamos con a testa chea de grande. Bueno, vosotros eita de eso, pero eu, sí, que estaba cas ovellas no monte, sí, e viño un lobo, viña corrido, e ademais era un lobo que era coñecido por todos. Fíxate tú, era coxo. Vale. E non había Deus que o matara. Vale. Porque se escondía, vamos, do mellor. E eu argallando, facendo a miña casita, en fin, mente estaba entretido ali o sol. Cando sinto as ovellas que se esparten en dous rebaños, porque eran 80 tantas, reparten en dous rebaños e veixo diante ao meu carón un lobo ca boca aberta que viña, porque viña corrido de outros cazadores. E eu lié un medo co lobo que me temblei toda a tarde. Dicía, estuve lendo unha frase anteriormente sobre o lobo, que dicía que o lobo foi consciente, quizás sea un das facetas que o fixo que estuvera sobrevivir a todos esos ataques continuados, non? Sí. O lobo sempre soube que era moito máis inteligente que o home. Dicía, aunque advertía despois que moitos homens ainda non o demostraron, pero bueno. Bueno, David, creo que te estamos roubando todo o protagonismo. Protagonismo corresponde a él. E ademais tenos que falar dese traballo tan importante e interesante que él mismo dirixiu, non, a excavación do foxo de Covateiras, non? A primeira intervención arqueolóxica científica que se fixo na Baixa Limia, non? Sí, bueno, sobre un foxo do lobo, a primeira en Galicia. Claro. Así científicamente, non sei se faría algunha a nivel peninsular, pero non estou moi seguro ahora. Nada, pero eso foi a verdade que aproveitamos unha coyuntura boa no momento, non? Que pois había en ese momento na Dirección Xeral de Industria Forestais, Monte, pois decidiu apostarse un pouquiño por a cultura, non? Por pois saber o monte como unha funcionalidade máis, non? Pois sacamos orzamento para escavalo. Gracias a eso pues podemos recuperarlo. La verdad es que quedó moi ben monumentalizado, os canteiros que traballaron aí tamén traballaron baixo as nosas directrices moi ben, uh-huh. E quedou agora unha trampa de lobos moi digna de ver, non? Monte Grande, en Bande. En Bande, no Monte Grande, en Bande, non? Sí. Que ademais está ben señalizada, non? Que a xente pode ir a visitarla. Sí, está señalizada, ten un cartaz que explica todo o funcionamento da trampa, uh-huh. Señais tamén de senderismo para chegar ao sitio, está bastante ben ubicada. Sí, que é un foxo de cabrita, non? No, este é un foxo de cruz. Uh-huh. Vamos a ver, aí... hai varios tipos de trampas, non? As máis comuns pois son a que tú dís de cabrita, que é un sí. É unha trampa circular de pedra, unhas paredes de 2 metros e pico de alto, e dentro pois puñase un cebo, un isco vivo, pois unha cabra ou ben un cambello ou unha ovella, para que o lobo engañado entrase e logo non puidera salir. E é paradóxico que toda a xente que entrevistei, quien se acordaba do funcionamento desas trampas, sempre din que o lobo nunca mata, ou darse conta de que está preso, de que caiu nunha trampa, nunca mata a ovella, o mellor está un en cada esquina. Sí. Nos conta, no, entón chegamos ao foxo e estaba o lobo nunha esquina e a cabra na outra. Non sei por qué, debe ser que se dá conta de que, claro, de que acaban de atrapar. Entonces... Aí tenemos que coincidir entonces con Xosé, que é máis inteligente que o home. Sí, pode ser. Sí, nese caso, sí. Porque di, para que vou matar eu a alguén se eu teño como rir igualmente, non? Claro. Pois pues aquí temos aquí no, a escasos 300 metros donde estou neste momento, queda os restos dun focho de cabrita. Sí. Que prevaleceu hasta bastante avanzado en miña avoa, que naceu no 1877, pois chegou a conocer ainda a existencia dese foso, non? Dese foso. Sí, o sea que ainda ten todos os vestigios aí indicados. Aunque por aquí o que predominais son os de converxencias, es que hai por aí, por Arcos de Valdevez, aí de Lindoso para baixo se empeza a ver algunos, non? Sí, no, bueno, ese era o que vos iba a comentar, outro tipo de trampa. Bueno, estou introduciendo moito, sí, dí. No, tranquilo, que son as trampas de converxencia ou lobeiras, que lle chaman algunhas outras zonas de León e Burgos e por aí, que xa hai máis, hai así zonas con máis trampas destas. Esas pois son moito máis monumentais na paisaxe, non? Date conta de, estamos falando a veces de muros de máis de un quilómetro, carai. 2 metros e pico de alto, coroados con capeas todo, unhas lousiñas que saen cara adentro, para que o lobo si vai correndo hacia por dentro dil, que intenta non saltar contra o muro, da ca cabeza e non dá seguido, non? Uh-huh. Esas paredes vanse estreitando vertixinosamente así ladeira abaixo, non? Uh-huh. Tipo un embudo. Logo cae o lobo nun pociño, nun buraco, chama yo pozo do lobo, buraco do lobo, non? Hai un pasadizo estreito, e o lobo cae nese buraco, que ten unha profundidade de 2 metros, 50, 3, dependendo da zona. E logo ali, pois, é onde o... Bueno, eso conleva, esa trampa é unha trampa, non é como a outra, que é pasiva, esta é activa. Conleva unha persecución, unha montería, un tropel, imagínate, de 300 personas na serra, pois, correndo atrás do lobo, con gas, cabalos, a veces de manadas de lobo, para facer o que é no buraco. E despois, unha vez que cae ali, pois, non casi nunca a xusticia na zona. Bueno, a veces podían, en algún caso, contáranme que sí, que a xusticiaban, pero casi sempre era trasladado, pois, para eso que falábamos antes, a recibir os presentes do lobo, chourizos, uh-huh. Mostrar o trofeo polos pueblos, ¿no? Sí. O que escavamos en Bande, pois, o funcionamento, o sistema é o mismo, ¿no? Pero ten unha variante que ya engádenlle dúas paredes máis, pois, para poder encaminhar o lobo si ven de varias vertientes, sabes, do monte. Entonces, pois, é foxo de cruz, por eso son 4 paredes que convergen as 4 nun mismo punto, nun mismo buraco. Uh-huh. Que non é de cruz, como di a lenda, que hai outro en Chaguazoso, que é o foxo do lobo da xente, que era en forma de cruz, porque era o único foxo no que se podía atrapar o lobisome, a un ser demoníaco que, uh-huh. que cazaba nenos, un home lobo deses, que solo se podía atrapar nun foxo de cruz. Pero bueno, non é ese a explicación científica non é esa, é que se pode atacar o lobo desde varias vertientes, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, básicamente esas son as principales que hai. Despois con certas variantes, pois hai máis tipos de trampas, pero o lobisomem tuvo unha presencia tamén bastante acentuada nestas áreas por aquí, da Llariz, non? Se recordamos a Rama Santa. Ah, sí. Sí. Bueno, eso, o novelesco que nos referíamos antes de algún escritor que se fixo político, político se fixo escritor, todo eso, non? Uh-huh. Sí. Bueno, o caso é que o foxo do lobo e a caza do lobo e na cultura popular é un traballo enormemente importante que, bueno, xa que Xosé nos deu a coñecer, pois hai que decir tamén aos nosos ointes, é un libro que publicou a editorial Canela e que aínda se pode mercar, que o editor era Pablo Quintana, non? Ainda se pode mercar, ou polo menos podense poñer en internet e buscar o libriño que está servible. Hai fórmulas para poder adquirilo, non? Sí, por internet, sin problema ningún. Na página web da editorialcanela.com podese mercar o libro e envíano a casa. Ademais é un libro importante e de gran tamaño, non? Ademais, casi 500 páxinas, unha cousa con fotografías extraordinarias e dibuxos, non? Sí, ten moita ilustración, moito dibuxo, fotografía, entón é así bastante, bueno, eu penso que é bastante didáctico, aparte de ser ben documentado históricamente, ten moita consulta bibliográfica detrás, foron 8 anos de traballo casi. Carai. Máis, bueno, máis de documentación, máis traballo de campo, de ir a visitar foxos, a ver, máis casi como un hobby, non é como un traballo, ¿no? Entonces, pois, pero bueno, outro traballo está aí detrás, ¿no? Pero despois xa saiu un traballo enorme, non? Un traballo que seguro que ao mellor poderás ir aumentando ou poderás ir documentando con outras cousas a parte, o carón, xa que según parece a localización era o norte do Duero, non? Do Duero. Pero tamén estaban as comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, e o norte de Portugal, non? Sí, bueno, o traballo abrangue esa zona, no, o noroeste, non? Casi hasta Burgos, Euskadi, claro. Ten tratamento, tal, claro. Non é tan detallado como a mellor a zona propiamente de Galicia e norte de Portugal, non? Pero bueno, tamén hai unha zona de na zona de Serra de Gata, Extremadura, por aí que picos de Urbión, que había que ao mellor investigar un pouco máis. Sí, ainda da Pepa máis, pero bueno, eu puxen o xérmolo, agora que outros investiguen tamén, claro. Porque eu orando noutro proxecto moito máis grande, entonces non... E antes de chegar ese proxecto, eu queria facer referencia a algo que lín agora sobre o foxo dos lobos, a densidade, da cantidad de foxo dos lobos que hai nas áreas fronteirizas con Portugal. No parque, non? Estou falando en xeral na raia fronteiriza, non? Porque en Portugal está documentado a construción do foxo de lobo con motivos deses contribucións de homens que había para defender a raia, non? Nas épocas das guerras con España, concretamente aquí con Galicia, non? A parte que nos afecta. E podían contribuir tamén con lobos, non? O sea, como compensación a non poder contribuir con lobos. Era unha fórmula tamén que tiñan pois pa poder salvarse desas contribucións a levas, as actividades de defensa da raia, dos castelos do Ouro, da Portela do Home, de Lindoso, bueno, todas esas que figuran moi ben, como coñeces perfectamente, David, aí nos privilexios de Terras do Ouro, por exemplo, non? Ese manual que hai publicado por Concello de Terras do Ouro. E un elemento máis, non? Que o foxo de lobos pois viña a constituir tamén un instrumento que viña a favorecer ese tipo de actividade e tamén con componente histórico, non? Sí, claro, non? Eso, aparte que está documentado tamén que moitas veces xente que tiña penas ou calquer tipo de que tiña que contribuir o algo, pois podía contribuir con un lobo ou con... Era como unha forma de pago tamén, non? Pois, o lobo había que eliminado porque estorbaba, pois podían redimir a súa pena pois cazando un lobo, e puñase a veces pois que tiña que entregar nun ano 6 lobos ou, bueno, claro. Asustada. Hai algún traballiño na zona de Portugal que recolle bastante ben eses datos. Desde logo, o lobo conosco, pois temos, ademais tradicionalmente, temos esas lendas de Lareira, non? Que sempre aparece o lobo, tanto en Viana do Bolo como en cualquier parte de Lugo, como aquí na Baixa Libia. Sí, sí, sí, no, aparte yo lo veo por todos sus sitios. Sí, ese se lle medo incluso sin haberlo visto nunca. O sea, que mira, que ser un animal muy fascinante. Sí, sí, sí. Yo tenía un medo al lobo, pero si nunca lo vi, nunca lo vi. Sí. Te topaches con él. Sí, nunca te topaches con él, exactamente. Contaba meu pai e miña avoa igualmente, que decían, e ti examinaste, tens medo a un examen? Non. Pois entonces é que nunca te examinaste. Dice, tens medo ao lobo? Non. E dice, pois entonces é que nunca o viste. Bueno, moi ben. Aunque o lobo, mira, non sei, David, si tens constancia de fai días que se decía que o carne é unha doméstica, unha doméstica, como se pode decir, domesticar o lobo a través de que viñan as basuras, porque, claro, os que asear os alimentos, non? Por sí. Donde poderán... Bueno, hai presencia de, o sea, sabes con certeza que no neolítico xa está domesticado o sea, hai cas que cazan ao lado dos homens. En algunha data entre o 15.000 e o 5.000 antes da nosa era, pois se tuvo que domesticar o algún tipo de lobo ou facerse máis dócil para poder ser o compañeiro do home, ¿no? Uh-huh. Entonces, pois... Claro, ese é un tema máis de biología que para poder examinar esta línea genética, ¿no? En estes minutillos que nos quedan, ¿por qué non entramos nese outro traballo tan fondo que dice que está facendo tamén David? Que me parece que non está aí dar punto o programa, ¿eh? Ah, sí. Porque eu creo que o lobo é un tema de... que ten moitas connotacións, non? E vale. David apórtanos pois moita materia en outros terrenos tamén. Pois así pincelada con respecto a outro traballo, cal é? No, outro traballo é a historia de Galicia. Ah. O sea que esto, que estamos eu e unha compañeira escribindo con eu poño o texto e ela é unha de artes gráficas, e dibuixa, fai os dibuixos todos que olle que llevo pedindo. Entón vamos documentando cada proceso, cada época histórica con un dibuixo. Está ben, o sea que va a derlle facer competencia a Francisco Carballo. A Paco Carballo, sí. ¿No? Sí. Moi ben. Bueno, que sí, que hai que actualizar a historia de Galicia e que hai que dar a coñecer, que moitos de nós non a temos por nina, non conservamos como tiñamos que conservala, ou polo menos non lle damos os azos que lle tiñen que dar, nin siquiera os políticos, non? No, o máis penoso é nos institutos, que está moi sí. Está moi descontextualizado, o sea, se seguimos sendo celtas, sí. Invadíronos os celtas, xa que está no libro de texto, fai. Sí, os romanos sei que non se atreveron a pasar porque resulta que ao chegar a Xinzo xa esquecíanse de que existía. Non pasaron de Xinzo. Son lendas, tal, pero bueno, é unha é outra visión diferente da historia de Galicia desde un punto de vista máis galeguista, non? Un punto claro. De vista máis de análisis do que o país que un considera propio, non? Entón, claro. Pois estamos aí... Pois falaremos desa historia polo miúdo en outro momento, pero vamos a rematar, Xosé, se che parece, falándolle novamente ou pedíndolle que nos fale desa delimitación de declaración dos xacementos castrexos que tamén ten algo que ver, por exemplo, o Focho do Lobo de Vilar, non? As sondaxes arqueolóxicas aquelas... Sí, bueno, nos está... A ver, no, os xacementos castrexos... O sea, non, arqueolóxicamente non teñen que ver con Foxos, non? Non. Un xacemento, nos estamos, eu estou dirixindo unha excavación dun castro en Allariz, por exemplo, bueno, un castro, unha cidade, o sea, un megacastro de claro, un millón 3.000 habitantes ou así. Claro. Bueno, tamén un mundo fascinante, dá para outro programa sin, claro, sin problema. Eu creo que aquí depende máis que nada materia. Eu quixera remarcar ahora, xa que estamos un pouco falando da Baixa Limia, dos foxes e tal, claro. Pois aproveitar un pouquiño para dar unha chamada de atención de que os foxos complementados que hai máis na Baixa Limia, non só hai o de Bande, hai en Lobios, hai en Guende un de cabrita precioso que había que restaurar, pois como unha zona tan deprimida hoxendía que nos estamos quedando aquí cuatro gatos, co rico patrimonio que ten, non? Pois podería enfocar o seu futuro hacia a recuperación integral de todo ese patrimonio, ben sexa castrexo, megalítico, medieval, con foxos, con tal, pero ben posto, ben señalizado, ben dirixido a xente para que poida vir e disfrutar del, pois sería un punto de desarrollo para unha comarca que non ten así ahora moita actividade económica nin de desarrollo, porque non ten industria, comercio moi baixo, claro, claro. Turismo pouco porque non está ben enfocado, embalser sí, o de Amodiles, producindo luz para sí. Pa medio mundo. Algún encoro que ademais non que pretenden axudar a contaminar outro, non? Sí, ampliar sin falar a nada a cambio. Aquí levamos 100 anos, negamos o valle máis fértil casi da provincia durante 80 anos, e ahora queren ampliar para producir o cuádruple, non se fala pois de a cambio, pois indemnizar a comarca ou facer un centro de interpretación da comarca ou algo que poida desarrollar un pouco, que non sea que non solo sirvamos para producir enerxía, non? Sí, sí. Claro. Incluso nos mutilan as carreteras, as estradas por aí abaixo, non deixándonos aquí que continuemos aislados entre comillas, non? Eu creo que hai moita materia aquí pois que convén reivindicar, como cualquier outra parte de Galicia, pois que está sufrindo as mesmas consecuencias nunca positivas por parte das administracións. Por que vos molitan as estradas? Porque será porque vos moveis demasiado e queren que teáis no mesmo sitio, que non saliáis fora. Por eso... Eso decía un amigo meu que... Había aquí o 30 de agosto, porque aquí antes viñan moitísima xente de fora de Europa, o sea, de Suiza e tal, que están na emigración, e incluso de Cataluña, de Euskadi, o demo de xente. Sí. O 30 de agosto harán as carreteras todas alrededor da Baixa Limia, para que non pudesen marchar. Por iso digo eu que, claro, se vos moveis moito hacia Ourense, hacia Portugal e tal, digo, non, estes hai que mutilarlle as estradas, que non se movan, que lleguen aí. A ver se leva con perversamente leva a añadido a idea de dedicar isto máis un territorio dedicado ao lobo que ás persoas, non? Home... podes esta retranca ahora recuperouse Seica bastante porque introduciron a cabra xureza, parece ser que é un alimento que lle gusta e que tal, gracias a eso pois tamén hai un poquinho máis de lobo. Pero lobo de monte, pero lobo de monte, non lobo político, non? No, lobo político. Bueno, deste tema eu creo que David pode falar moi ampliamente, non? Porque constantemente temos unha fauna política interesante. Sí. No, digo porque apúntanse algúns a disparar algún tirito que outro e despois dicen que teñen, bueno, que teñen sí. Licencia, ou mellor non a teñen, e van xuntos uns cuantos aí escondéndose dos demais. Aquí a clase política está moi aborregada porque son políticos locales e o único que queren é manteñer o poder. Claro. Así, entón rodeanse de cuatro caciques, van soltando unhas calderillas para que unhos estén contentos, vayan tendo para aí un traballiño e tal, e gracias a eso sosteñen o concello, sosteñen a súas maiorías. Logo teñen a diputación por detrás, pois contratando ya algún amiguiño máis, outro que lle move unhos botiños aquí, outro no outro pobo, e non hai maneira de sair desa tela de araña na que están metidos. Estou así que son políticos, David, de pote. Estou pensando que agora que está de modo sobres a nivel da política nacional, e si quen agora isto já estaba inventado fai moito tempo. Baixo outras formas, pero vamos. Xa dixo o presidente que non lle temblaría a mão para collelos. Para collelos non lle temblou a mão a ningún. Fixeron e meteron nada rápido ao bolsillo. Cajo no demo. Pois dicían onte na televisión que o señor Baltar era electricista, fontanero. Sobre todo electricista, porque sabía de enchufes. Sí. De enchufes, bueno, que sabía moito. Pero que nunca se sabía en que traballaba. Bueno. Sabía, sabes. Aí en Ourense sabes de todo. ¿Verdad? Sí, no, en Ourense solo. Sí. La verdad, en todo o mundo, pero en Ourense solo. Bueno, madre mía. Eso sé, acabas en noso tempo, danos pena e vergonza non poder continuar con David. Este continúa iso porque deixamos evidentemente en estado puro moitos baterías, porque evidentemente tratamos dun campo que é un intermedio entre etnografía e historia, ¿no? Claro. Agora vamos á historia profunda, non, que este é o que nos pode decir cando fala de excavacións castrexicas, destes traballos que o conoce tamén. Sí, un día falamos da cultura castrexa, a experiencia que temos tido, ¿no?, na excavación de castros, lo que nos vai dando, sin problema. Pues danos materia pues para traballar ampliamente, porque David é un dos grandes conocedores de Iquila, deste rincucho, que por extensión de toda Galicia, porque somos feito da mesma materia, non? Sí. Pues, sí, das más circunstancias. Pues, eso, pues, eu que deixamos pendiente para próximas veces. Pues muy bien. Agradecémoslle moitísimo a David e a ti, Xosé, por habernos presentado a esta persona tan interesante, un arqueólogo de bande que bueno, que ten moitísimas cousas escritas e moitas cousas investigadas, e un gran científico que nos axudará noutras ocasións para seguir tocando temas tan interesantes como os que nos, como de hoxe, non? Muy bueno. Pois eu encantado de colaborar coa cultura e coa expansión de Galicia para o mundo. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, veña, gracias pois, a vos por chamar. Xosé, David, unha aperta moi grande e que teñades bo entroido. Vale, moitas gracias. Vale, igualmente. Venga. Vale, hasta outro momento. Despedimos o noso comunicante, o noso grande amigo Xosé e a David, unha persoa interesantísima, non? Que iso que falaba dos lobos, resulta que o San Froilán, o seu cabalo era un lobo, porque, vale, claro, comeu, o lobo foi a comeu o burro que tiña, vale, e despois puxou-la el. Convertirse en cabalo. Vamos con música, de aquí un momentiño conectamos con casi Galicia, co Bierzo, cos amigos do Bierzo. Vamos a ver. Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza, donde el saber es libre, donde el saber es libre, donde el mundo no está roto en pedazos por las paredes caseras, donde la palabra surte de las honduras de la verdad. Donde luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección, y los justos ya no son perseguidos.